ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وشنو بيا دا مخکې خو دلایل د توحید پر کماله طریقه باندې ذکر کړل ده. نو اوس بیا د زړو خلکو دا د دوی دا ډېره ناپوهي هغه بیانوي چې ته وګوره الم سره ته نه ګورې الم د دین هغه کسان ته یجادلونه چې آیات الله چې هغه مجادله کوي په آیاتو کې د خدای انا یعنی کیف یصرفون څنګه دوی ګرځول کېږي د دې حق الذین قدهو هغه کسان چې دوی تکذیب کړی دی د کتاب په کتاب سره او بما او په هغه سره ارسلنا به چې موږ رسولي دي په دغه رسولنا رسولان موږ چې هغه دغه دین د توحید دی دوی دا هغه څه انکار کوي نو فسوف یجد یعلمون چې دوی به عالمان شي کله چې قیامت راشي اذ الاغلال فی اعناقهم دوی به عالمان شي اذ هغه وخت چې الاغلال والچقان في اعناقهم فغالوا في جزيري او السلاسل او زنجيران غدا دي فغالوا في جزيري فتأ وقت بنا بعد دي علم راسي يسحبون في الحميم يسحبون دي كشوانكيزي في الحميم وجهنم ثم ورست بيا في النار ده حميم التصال نو يأخو عبس الجيو بواق فغدا يكدي كشوانكيزي بيان وجهنم تراسي لکه چې البته باسي ویته ټولې یوارونې بچی راو او یا نفسي جهنم ثم في الناس في النار يطور كي يسجرون نو قدي سره ور بني شي ال تطور كي نو بیا ورونه قربان دي ثم قيل له بیا نو دي تور شي چې په دغه سخت عذاب کې گرفتار شي وای اين چیرې دي ما وکنتم چې تاسو تشركون شریکان کول من دون الله ما سوا د خدای سره چې هغه تاسو دا شریکان کول مالکان د حلو د حرمت مګرځول او د عوام او معبودین پر ځولې و هغه دلته چیرې دي ولې نه دلته معلومې شي نو اوس خو د هغو د کومک ځای دا قالو دوی ورته وایي چې ودلو عنا ورقص عنا جلسه یو وایي خدا و بل لم نکن مجنو ندعو موږ نه بولې من قبل مخکې شی هېڅ مخکې تر دې موږ هېڅ د هېڅ دعوت نه و کړې هېڅ یې بللی نه و بیا دا انکار وکړو چې خو نو دښته دوی ته نه رسي که دا غره کړم لکه دا خلک چې دي یهودون الله ګمراه کوي خدای الکافرین کفار ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق نو دغه عذاب چې دغو خلکو ته دي ذلکم دې خلکو ته وایي دا عذاب بما كنتم فسبب ذهب وكنتم مستيسوات تفرحون خشالي مكوال وشالي تتكبر في الأرض ومزلتك من غير الحق بحق أو بما كنتم أو فسبب ذهب وكنتم مستيسوات تمرحون نوار مرحل كدا أغرام دا غدا شنا ما تكبر كوال نوتا شدا تكبرات كوال خدا غدا وجد كخطايتي دا دين بريشيو أو دا غم إتباع مكوالا نو زه کدا و پر تیسې باندې پاره سونو انو ادا مر نو تمرحونا چې تاسې نه دا تمرح کا او تدخلوا داخل سي ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين پس بیا هي رسول ته صبر وکې ان وعد الله حق وعد د خدای حق ده فاما نورين نو یعنی فإن نورینا تچیر مجولدا کفتا بعض الذي بعض هذا نعيدهم چی مجوا دا قلید دی سره نو بس دا بعض حتا ان جزا به مخلوق سی فهو ذلك هغه دا عذاب او نتوفا یعنی یا من رو فات کر دی کتا ورسون دی عذاب ورسی نو تو الینا ومشت یرجعون طول راسی تیش انو اللہ با عذابو کن یو اندازا عذاب فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حياة فوقتي نودي تورك والسوء سيدا واقعة بدر واقعة بدر فرجي كفار وبالي يو دون ده غط مشكل نودي تدون ده يو غط شيء زكا يو كفدي كدا في رسول چه ده دي سرداران فشي كم رسولا ده سردارانو ده مرد ده چپا نودي آداء شوه چه دي فدي كي نودي دير سخت ناقام سولا ولي ده نور كفار دا هغه د خواڅخه نو دی د شي ذلیل دا هغه پسترګو کیراله مستخونو دی او د دنیا د لاور خلک نو دلته په یو وخت کې وره دی د دنیا د کمزوري خلک خلقه ولدل في الأخوان دي أرسوك فرد المني غشتري ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا مجرسول دي رسلا رسلان من قبلك مسكت الساق منهم بعض نبي سمان هذا دي قصصنا عليك شو مشك سكر عليك فرتابني شو بقرآن تي مذاكرة سويدا ومنهم من لم نقصص بعض هذا دي شو مجنجي سكر عليك فرتابني أو ما كان لرسول نفس دفارة الرسول أن لا يأتين شريرة تنوك بآية فيدلل إلا بإذن الله مذرنا فإذن دخداه هذا اللي يدعى لا فإذن فإذا جاء شراش أمر الله أمر دخداه نوكوه بالحق فذاك يشوف حق أو قصر هنا لك تاوان جلس فدد أوحي المبتلون هذا مبتلون شهر باتلون كده حق دوغة تجول يدلي ويكي دي حق باتلك أو ده حق مقابلة ويكي